got this game locked on the rilla. One of the core foundations of Pinoy hip hop. All set to give you an overdose of his lyrical virus. My man Glock 9, spread the word. Sa pinagantagal ng panahon ay di mo naintindihan kung paano ko ginagawa ito. Kahit sino man lumapit, tumapit, eh bakit di makasabay sa awitin kong ito? Dinami-dami ng aking pinadaanan at sa dami ng dalangin na kinapisado ko. Wala na munang uusap, huwag ka munang kukurap. Sige, lunokin mo muna yung laway mo. Hindi ako nagbibiro pag ginawa ka ng mikropono. Gusto ko lamang kumita ng pera. Magaling naman daw ako, yan ang sabi sa akin ni Chito Miranda. At marami pang iba, kahit na palagi pang binabato ng bote ng tubig kapag kumakanta. Ay hindi pa rin ako pumapalya sa mga salita kung ito'y kumapit ka. Pakinig ka takit ko pang ginawa ka ng mikropono. Di naman lamang kung ano ang marawin, kaya lahat ay napapasigaw. Sige, subok ko masumaya. Collaboration, Glock Nina, bustin' to the scene, a slick and slide cane spittin' on a mob heater. How many years have we been together? Through the illest days and the foulest weather. However, we somehow rollin' again, for the sweet swish is already the bend. You might get sprayed by 16 bars. Honeys, keep close. You rolling with the big boss now. Slick and Sly Kane, Glock 9, it's forever.